Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 sierpnia, minęła 20. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. PKO na cerowniku rządu. Urzędnicy chcą go rozliczyć i odpolitycznić. Rozwód przed notariuszem. Resort Sprawiedliwości pracuje nad zmianami. Cel: nie dopuścić złotej algi do Odry. Na rzece Kłodnicy naukowcy rozpoczęli eksperyment. Polski Komitet Olimpijski i część związków sportowych zostały upolitycznione przez poprzedni rząd, twierdzi Ministerstwo Sportu i zapowiada zmiany w sposobie zarządzania i finansowania dyscyplin olimpijskich. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział dokładne sprawdzenie i rozliczenie pieniędzy, które trafiły z budżetu państwa na sport. Choć prezes PKOL został wybrany przez przedstawicieli poszczególnych związków sportowych, a nie polityków, to jak twierdzi wiceminister sportu Ireneusz Raś, za kandydaturą Radosława Piesiewicza stał poprzedni wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin z PiS, który zachęcał do dużych dotacji spółki Skarbu Państwa, a te służyły do tego, aby przekonać w słabej kondycji finansowej wielu związków sportowych, które łakomiąc się na te środki, dokonały tego wyboru. Gorąca dyskusja na temat sytuacji w polskim sporcie i PKOL została wywołana po tym, jak Polacy, mimo wsparcia z budżetu państwa wynoszącego 472 miliony złotych, przywieźli z Paryża najmniej medali od 68 lat. Według medialnych doniesień prezes PKOL miał wraz z rodziną wielokrotnie korzystać z odpłatnych luksusowych usług na lotnisku Chopina w Warszawie. Radosław Piesiewicz zaprzeczył zarzutom i tłumaczył, że za usługi płacił z własnej kieszeni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą w prawie rodzinnym, która ma umożliwić rozwód za porozumieniem stron u notariusza, a nie tylko przed sądem. Warunkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci. Zdaniem mecenas Karoliny Pilawskiej nowelizacja przepisów może odciążyć sądy rodzinne, jednak resort powinien zadbać o to, by notariusze potrafili orzekać zgodnie z procedurami. Sędziowie, którzy orzekają w sprawach rodzinnych, w sprawach rozwodowych, oprócz tego, że są świetnymi specjalistami z zakresu prawa, no to też są ludźmi doświadczonymi co do zasady w tego rodzaju sprawach. Nie wiem, czy notariusze będą mieli taką możliwość. To na pewno zależy od ich przygotowania i tutaj oczekuję, przynajmniej ja od ministerstwa, właśnie przygotowania notariuszy do tego, aby móc rozstrzygać tego rodzaju sprawy, aby móc udzielać tych rozwodów. Nowe przepisy przewidują, że notariusz miałby sporządzać akt notarialny potwierdzający rozwód, co zastępowałoby wyrok sądowy. Perhydrol może pomóc w rozwiązaniu problemu złotej algi. Dziś na rzece Kłodnicy, poniżej jeziora Dzierżno-Duże na Śląsku, w którym dochodzi do masowego śnięcia ryb, naukowcy rozpoczęli eksperyment. Polega on na dodaniu do wody nadtlenku wodoru, który ma ograniczyć rozkwit algi. Jak mówi wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska, to newralgiczne miejsce, gdyż z Kłodnicy alga może przedostać się do Odry. W ciągu tego roku powstrzymywaliśmy algę zwykle w kanale Gliwickim, ponieważ ona najczęściej, najchętniej rozwija się właśnie w kanale Gliwickim, ale tam mamy śluzy, którymi możemy powstrzymywać tą wodę z algą i nie dopuszczać, żeby ona się przedostawała do głównego nurtu Odry. A Kłodnica nie ma żadnych barier, stąd chcemy tym eksperymentem sprawić, że ta alga się nie przedostanie do głównej Odry, nie zagrozi całemu ekosystemowi rzeki. Jak mówi Łukasz Weber, specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska, działanie nadtlenku wodoru na algę jest złożone, ale jest to środek bezpieczny. On nie generuje jakichś dodatkowych zanieczyszczeń organicznych. On się rozkłada do wody i do tlenu. Ten tlen jest tą substancją niszczącą na algę. To jest rodnik tlenowy, który później też w sposób naturalny w tej rzece pozostaje lub się odgazowuje. Eksperyment potrwa 3 dni. W tym czasie naukowcy będą pobierać próbki i monitorować wpływ nadtlenku wodoru na stan rzeki. Tropikalna burza Ernesto uderza w północne Karaiby. Żywioł niesie ulewny deszcz, porywisty wiatr i wzburzone morze. Na nadejście Ernesta szczególnie przygotowuje się Puerto Rico. Wiatr i deszcz Ernesto rozprzestrzeniają się na większą część regionu, a prędkość podmuchów dochodzi nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie przed burzą tropikalną obowiązuje dla Puerto Rico i Wysp Dziewiczych. Silne podmuchy wiatru Ernesto mogą uszkodzić niektóre konstrukcje, powalić drzewa i linie energetyczne. Regiony te nie są tak dobrze przygotowane na takie warunki jak na przykład pobliskie Stany Zjednoczone.

Dziś o tym będziemy rozmawiać. No bo na horyzoncie długi sierpniowy weekend. To jest chyba apogeum urlopowego okresu w Polsce. Taki odpowiednik naszej wiosennej majówki. Myślę, że będą tłumy wspinaczy na Giewoncie i na Śnieżce, że oblegane będą brzegi polskich jezior i nadbałtyckie plaże, a miasta przeciwnie trochę chyba opustoszeją i może o ironio i o losie staną się całkiem niezłą scenerią dla kilkudniowego wypoczynku. Na pewno są takie osoby, ja czasami się do nich też zaliczam, które bardzo lubią, kiedy wszyscy jadą odpocząć, bo ja wtedy mogę kochać miasto i tę przestrzeń wykorzystywać do relaksu. Ale czy przedłużony weekend to jest wystarczająco dużo czasu, żeby wypocząć, czy za krótko? Czy kilka dni to dużo, czy mało? Jak te kilka dni przeżyć, żeby pomóc naszym umysłom i naszym ciałom się zregenerować, wejść w ogóle w stan relaksu? No i jak to zrobić, żeby nie wpaść od razu w pogoń za idealnym wypoczynkiem, nie narzucić sobie na ten czas zbyt ambitnych planów. Porozmawiamy dzisiaj też o tym, czy urlop jest dla wszystkich, czy z odpoczynkiem jest trochę tak, że to zależy, w jakiej sytuacji ekonomicznej się znajdujemy, do jakiej grupy społecznej siebie zaliczamy, jaki mamy stan umysłu, jaką sytuację życiową, rodzinną. Będziemy trochę rozmawiać o tym, dlaczego współcześnie wcale nie jest łatwo odpocząć. Będę się nad tym tematem pochylać dziś z czułością i poszukiwaniem dobrych, praktycznych wskazówek wspólnie z dwoma mądrymi kobietami, do których doświadczenia i wiedzy będę się odwoływać. Jest z nami w studiu Kasia Bem, nauczycielka jogi, znawczyni wielu różnych metod i sposobów na to, jak dać ciału, umysłowi, duchowi odpoczynek. Od lat Kasia uczy tego, jak oddychać, jak wprowadzać umysł w głęboki odpoczynek, w stan medytacyjny, w stan skupienia. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Wspaniale, że jesteś. I jest z nami Kama Wojtkiewicz, autorka i tekstów, i podcastu Sznurowadła Myśli, psycholożka w trakcie treningu. W trakcie treningu. Która lubi się zatrzymać, zamyśleć nad jakościowym życiem i nad jakościowym odpoczywaniem, ale sama, co wiem z twojego podcastu, przez dobre 7 lat nie miałaś czasu na dłuższy urlop, na co zareagowałam pełnym zrozumieniem, bo mnie się zdarzyła kiedyś 8-letnia przerwa od urlopu. O tym, jak wy wypoczywacie, co się u was sprawdza, co wam pozwala wypocząć, także dziś w klubie porozmawiamy. To może zacznijmy, drogie panie, od tego, czy czujecie się dzisiaj wypoczęte? Kasiu, czy ty, będąc nauczycielką jogi i praktykując bardzo wiele mądrości wschodu, jesteś osobą na co dzień wypoczętą? Czy to jest tak, że to już jest twój stan ciała i umysłu? Jestem dzisiaj bardzo wypoczęta. Rzeczywiście wróciłam dopiero co po 2 tygodniach prowadzenia warsztatów i mimo, że pracowałam, to no, z jednej strony po prostu kocham to, co robię, a z drugiej strony było to miejsce w cudownej naturze. Oprócz tego codziennie medytowałam, relaksowałam się i praktykowałam jogę. Także tak, no, absolutnie jestem bardzo wypoczęta, ale też muszę powiedzieć, że u mnie rzeczywiście stan takiego relaksu ciała i umysłu jest stanem permanentnym. Bardzo to dbam, to jest dla mnie ważne. Kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś też byłam jedną z tych osób, które gnają, mają tysiące spraw do załatwienia, ale doprowadziło mnie to do kryzysu i to był taki moment, w którym w ogóle przewartościowałam wszystko. Także teraz, jeśli na liście moich priorytetów takie zachowanie równowagi między pracą a wypoczątkiem jest naprawdę bardzo wysoko. O tym, jaka droga cię prowadziła do tego miejsca, na pewno za chwilę porozmawiamy. Kama, jak u ciebie z poczuciem regeneracji, relaksu? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakie Kasia ma podejście, bo muszę powiedzieć, że mi jest ono, ja jestem w toku uczenia się właśnie takiego podchodzenia do odpoczynku. Ja jestem po 4-dniowym spływie kajakowym, na którym się rozchorowałam, więc niech to będzie też, myślę, że jest to przykład znany wielu z was, słuchaczy, słuchaczki, to znaczy urlop, który zaczyna się chorobą, bo jest właśnie pierwszym momentem, kiedy po dłuższym czasie bycia cały czas zajętym, zapracowanym, nasze ciało dostaje sygnał, że może wreszcie się zatrzymać, a kiedy się zatrzymuje, to całe to nagromadzone napięcie psychiczne, fizyczne się ujawnia, więc ja jestem teoretycznie po urlopie, ale tak naprawdę dochodzę do siebie zdrowotnie. Mhm. A to co się masz poczucie zadziało, czy zadziewa w takich momentach, kiedy no odpuszczamy, przestajemy biec, bo to jest powód, dla którego można się trochę urlopu wręcz bać. To znaczy myślę, że doświadczenie, o którym powiedziałaś, czyli to, że się rozchorowujemy, że pewne rzeczy idą nie tak, że dochodzą do nas rozmaite trudne myśli, bo przecież w tym czasie wolnym, który jest upragniony, no dochodzą do nas nie tylko te wspaniale relaksujące nas przemyślenia czy bodźce, ale właśnie też to wszystko, co czasami pracą czy zajętością odpychamy. Jak ty to postrzegasz? Czy to jest jakaś, nie wiem, nauka? Co z tym zrobić, jak się już to wszystko w nas odezwie? Wiesz co, ja myślę, że my jesteśmy jednostkami bardzo adaptującymi się do środowiska i do wyzwań, jakie ono stawia, więc jeżeli żyjemy cały czas w takim stand-by'u tak zwanym, jesteśmy cały czas w działaniu, to bardzo łatwo jest się znieczulić na to, jakie sygnały z ciała płyną, więc jeżeli ty jesteś 24 godziny na dobę w ciągłym stresie, w chronicznym stresie, to nie dziwne, że ten moment zatrzymania się z początku jest jeszcze bardziej męczący i niekomfortowy, no bo twój układ nerwowy musi się zaadaptować do całkiem nowej sytuacji, jaką jest brak bodźców, więc w momencie, w którym, no wyobraź sobie, że jedziesz na wieś i nagle nie masz tych wszystkich takich podprogowych bodźców typu hałas miejski, zanieczyszczenie świetlne i potem wracasz do miasta, to zawsze ten pierwszy dzień jest takim twardym lądowaniem pod tytułem, o kurczę, ja tego w ogóle na co dzień przecież nie zauważałam, że jestem otoczona takim hałasem, taką ilością zapachów, dźwięków, smaków, więc mam wrażenie, że nasze ciała, nasze układy nerwowe się po prostu znieczulają wobec tego, więc tego nie zauważamy i kiedy dopiero idziemy na ten urlop, to nagle do nas dochodzi, jak bardzo jesteśmy przeładowani, no i wtedy te pierwsze parę dni to jest adaptacja do zupełnie innego trybu życia, funkcjonowania i odbierania bodźców zmysłowych z otoczenia. Kasiu, czy ta adaptacja musi trochę boleć? To znaczy formuła detoksu, którą ty też znasz i uczysz jej i ona oczywiście powraca w rozmaitych szkołach, no właśnie, i jogi, i medytacji. Czy to przestawienie się z naszego codziennego pędu no musi trochę nas też kosztować cierpienia? Tak, wiesz co, nie bez powodu mówi się, że najtrudniejszą pozycją w jodze jest shavasana, czyli pozycja trupa, tak zwana, czyli pozycja, w której nic nie robimy. To jest taka pozycja, w której się leży i ona dla wielu osób jest przeogromnym wyzwaniem, właśnie dlatego, że nie działają. To jest coś bardzo w dzisiejszym świecie trudnego. My się tego musimy uczyć, więc gdy mówimy o odpoczynku, o relaksie, to na pewno musimy mówić o sztuce odpoczywania i o sztuce relaksowania, bo to jest coś, czego się po prostu uczymy. I ja to obserwuję w swoich grupach, jak ludzie przyjeżdżają. Widzę czasem ich zniecierpliwienie relaksem, typu, nie wiem, yoga nidra chociażby, czy jakimiś skaningami ciała, które są taką wydłużoną już formą relaksu, powiedzmy 20, 30, 45 minut. I ona minut. Wymaga zupełnie innego rodzaju skupienia, prawda? Wiesz, to w ogóle dla niektórych osób tak, to w zasadzie wymaga nie tyle skupienia, ile właśnie rozluźnienia, natomiast wiele osób jest tym bardzo zniecierpliwionych. To się zdarza tak, że wiesz, ktoś nawet wychodzi, nie jest w stanie w ogóle tyle wyleżeć. To jest nie do udźwignięcia. Także tak, to jest zdecydowanie sztuka, to jest trudne, no ale się uczymy się tego od bodźcowania, bo to już Kama powiedziała przed chwilką, ta ilość stymulantów i bodźców, z którymi na co dzień się spotykamy, no jest niewiarygodnie duża. Więc jak potem jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy my mamy się zmierzyć, skonfrontować z nierobieniem, to jest gigantyczne wyzwanie. Czy ja mogę powiedzieć anegdotę? Bardzo proszę. Ona jest na temat. Ona jest na temat, choć pochodzi z jakichś tam dawniejszych czasów. Ona jest o Andrzeju Wajdzie, który był znany z jakiejś gigantycznej pracowitości i pracownicy wysłali go na urlop do Szwajcarii i on zadepeszował już podobno po jednym czy po dwóch dniach, zabierzcie mnie stąd, jestem zatruty tlenem, chcę wracać. Także myślę, że wiesz, to była dokładnie taka sytuacja. Ktoś, kto bardzo dużo pracuje, nie umie się odnaleźć w sytuacji, kiedy ktoś mówi mi słowo, masz odpocząć. Czy ja mogę coś tylko się odnieść? Proszę, bo tak, we mnie się od razu budzi jakaś taka ogromna wyrozumiałość wobec osób, bo myślę, że to stoi w kontrze do takiej może warsztatozy wręcz, albo takiego podejścia na zasadzie terapii szokowej do odpoczynku. To znaczy, jeżeli ja w tygodniu pracuję w korporacji po 12 godzin dziennie, to jak ja już mam jechać na urlop, to niech to będzie 12-tygodniowa vipassana i kompletny detoks. Ja jestem zdania, że z takimi rzeczami... 10-dniowa vipassana. Przepraszam, 10-dniowa vipassana. Więc Więc ja jestem zdania, że do takich rzeczy trzeba podchodzić kierując się zasadą miareczkowania, to znaczy bardzo, bardzo powoli przyzwyczajać nasz układ nerwowy do zupełnie innego funkcjonowania i myślę sobie, że dla osoby, która funkcjonuje na tak wysokich obrotach, wyjechanie na taki warsztat może być kontrproduktywne w tym sensie, że sprawi, że ta osoba się może tak rozregulować, że jej to nie przyniesie tych korzyści, które mogłoby przynieść, gdyby podeszła do tego tak zdroworozsądkowo, powolutku. Na początku niech to będzie jednodniowy wyjazd, niech to będzie wprowadzenie tej praktyki na przykład oddechowej, medytacyjnej raz w tygodniu. Niech to będzie rozsądne, bo inaczej myślę, że bardzo łatwo dla takiej osoby pracującej na przykład w korporacji, bardzo łatwo jest się tym odpoczynkiem zajechać jeszcze bardziej. I myślę, że to stoi gdzieś przeciwko tej idei, jaką jest jakościowy odpoczynek. To tutaj poruszyłyśmy bardzo ważny wątek tego, jak wejść do tej sfery odpoczynku i jaką drogę znaleźć dla siebie, żeby ona mogła dobrze zadziałać. Rozmawiamy z Kamą Wojtkiewicz i Kasią Bem o sztuce odpoczynku i o tym, dlaczego współcześnie musimy się uczyć odpoczywać. Zapraszamy. Nasz telefon 2 trójki, 7 trójek czynny. Zapraszamy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wy wchodzicie w ten relaks. Co się dla was sprawdza? Co wam pozwala odpoczywać? Co was męczy na urlopach? Dajcie nam znać, jaki rodzaj relaksu, odpoczynku, jakiej czynności, aktywności lub nieaktywności wam pozwala odpocząć. A ja wracam do naszych gościń i tego pytania, jak to zrobić, żeby to nie była terapia szokowa. I tu się podzielę taką swoją mikro wspomnieniem, kiedy ja po tych 8 latach nieurlopowania nagle właściwie z rekomendacji lekarza pojechałam na urlop i nie wiedziałam, co ze sobą począć i straszliwie mnie nosiło. Dopiero później zrozumiałam, że dla mnie bezczynność taka gwałtowna po prostu nie była tą odpowiedzią, ponieważ spotkałam dwoje wędrowców, zapytałam je, gdzie wędrują i ja sobie też powędrowałam szlakiem, który mi wskazali, czyli ta forma ruchu jakiegoś fizycznego była dla mnie pomocna. I tu chciałam się do Kasi Bem zwrócić z pytaniem, czy różni ludzie mają różnie? To znaczy wyobrażam sobie, że i umysł pomaga odpocząć ciału i ciało może pomóc odpocząć umysłowi. Czy możemy wejść do tego relaksu różnymi ścieżkami? Co mamy do wyboru, co jest możliwe? Tak, słuchaj, zdecydowanie tak jest. Nawet mówi się, że właśnie osoby, które na co dzień prowadzą siedzący tryb życia, powinny wybierać taki rodzaj relaksu aktywnego, czynnego. Osoby, które z kolei, nie wiem, są bardziej w ruchu na co dzień, coś bardziej statycznego, jakby to zrównoważy te czynności codzienne. Natomiast jeśli chodzi o jogę, bo ja się mogę wypowiadać o tych narzędziach, które, wiesz, proponuje joga, to jest bardzo dużo możliwości jakby w obszarze joga, bo joga to są zarówno asany, czyli ćwiczenia fizyczne, one mogą być bardzo intensywne, więc można też pojechać na przykład na taki rodzaj wyjazdu z jogą, gdzie po prostu ta praktyka fizyczna jest bardzo, bardzo mocna. Także jakby nawet nie zauważamy być może wtedy, że nie jest to taki klasyczny odpoczynek, nie leży w relaksie, nie ma tyle medytacji, ale są też właśnie zupełnie inne możliwości w obszarze jogi, czyli na przykład takie odosobnienie z ciszą, czy właśnie wyjazd, gdzie joga ma charakter bardziej terapeutyczny, nastawiony właśnie na regenerację systemu nerwowego, powiedzmy. I rzeczywiście, wiesz, no każdy powinien dobrać to jakby do swoich potrzeb. Ja nie miałam takiej sytuacji, żeby dla kogoś odpoczynek był tak naprawdę, wiesz, szokiem. Być może rzeczywiście jeden dzień, dwa, trudno się odnaleźć w takiej ciszy. Ludzie, ale ja wtedy mówię, że to też jest bardzo ważne, bo ludzie, ja to obserwuję, to jest nawet zabawne, jak widzę, jak ludzie szukają sobie zajęcia, coś próbują gdzieś koniecznie pojechać, coś zwiedzić, czytają, szukają kontaktu ze sobą nawzajem, a potem, ponieważ te programy warsztatów są tak ułożone też, żeby wyszło z nich zmęczenie, następuje taki moment skontaktowania się ze zmęczeniem, czyli jakby opadają hormony stresu, na których funkcjonujemy i po prostu jak te króliczki Duracella cały czas do przodu przemy i pojawia się rzeczywiście ta potrzeba odpoczynku. Wtedy też ja zalecam sen, bo właśnie przyjeżdżamy na warsztaty, czy jakby jedziemy gdzieś odpocząć z całą listą rzeczy do zrobienia. Mimo, że właśnie dokładnie to samo mamy w pracy. Listy rzeczy do zrobienia, jedziemy na urlop, mamy listy rzeczy do zrobienia. Więc nie, jakby moja rada jest taka, odpuść sobie planowanie, daj sobie czas na to, żeby poczuć właśnie to zmęczenie i zredukuj swoje aktywności, bo to będzie efektywne, jeżeli mówimy o tym, bo jeżeli znowu gdzieś wyjedziemy i będziemy, nie wiem, obejrzymy wszystkie zabytki, gdzieś możliwe w okolicy, no to jesteśmy cały czas w trybie robię, odhaczam. I to jest jakby ciągłe bodźcowanie siebie, więc jakby z mojej... Wyłapałam dwie już rady, żeby dobrze dobrać dla siebie formę odpoczynku i wchodzić w nią być może stopniowo, a dwa to usunąć listę spraw do zrobienia na urlopie. Mamy telefon, zadzwoniła do nas pani Julita. Jestem bardzo ciekawa, jak pani Julito odpoczywa. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Ja w tej chwili niestety nie odpoczywam, bo jestem w pracy, jestem kierowcą zawodowym, tak więc nawet jestem w trasie, ale bezpiecznie rozmawiam przez słuchawkę. Generalnie pracuję, no bo trzeba pracować niestety, chociaż wolałabym leżeć i pachnieć. Ale jak słucham, co panie mówicie, ja nie mam na przykład właśnie problemu, jak tutaj słyszę, że niektórzy mają, że nie odnajdują się, jak wyjeżdżają w miejsce, gdzie jest cicho, nie ma internetu, nie ma telewizorów i w ogóle nie ma hałasu i się nie odnajdują i chcą wracać. Bo ja jak tylko mogę, jak mam jakieś kilka dni wolnego i fundusze, to ja świadomie i celowo szukam takich miejsc, gdzie właśnie nie ma telewizorów, nie ma internetów i ja z chęcią biorę psa i ja w takim miejscu się zaszywam na tak długo, jak tylko mogę. I jest wtedy super. I wcale mi się nie chce wracać do dnia codziennego i do pracy. Czyli znalazła pani swoją odpowiedź, po prostu idealną, no odpoczynek, ale jestem ciekawa, jak już pani jest w tym miejscu bez tego internetu i tych telefonów i tych bodźców, to czy pani wypoczywa, że tak powiem, spoczynkowo, fizycznie, czy pani z tym psem sobie łazi, bije kilometry, jak to jest? Ja czy pani potrzebuje zmęczenia fizycznego, żeby odpocząć, czy nie? Na co dzień, żeby odpocząć od pracy, to tak, no bo to generalnie staram się codziennie gdzieś tam na siłowni jadę, coś poćwiczę, bo wtedy od pracy codziennie odpoczywam, ale jak jestem na wyjeździe, bo ja wtedy na siłowni wyłączam mózg i jest fajnie, ale jak jestem na wyjeździe, ja robię to, co ja wtedy, na co mam ochotę. Jeżeli mam ochotę pół dnia leżeć i się nie ruszać, to ja leżę i się nie ruszam. Jeżeli mam ochotę iść z psem, no to wstaję i idę z psem. Mam ochotę czytać książkę, to czytam książkę. I naprawdę, wtedy totalnie to, na co mam w danej chwili ochotę, ja to robię. Żadnego przymusu nie czuję. Pani Julito, wydaje mi się, że byłaby pani dobrą nauczycielką życia zrelaksowanego, przede wszystkim w tej sferze umiejętności słuchania samej siebie. Bardzo pani tej zdolności gratuluję, bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła. No, zapraszamy, jestem ciekawa, czy wy potrzebujecie się zmęczyć paradoksalnie, żeby odpocząć, czy lubicie sobie poleżeć i pomarzyć o niebieskich migdałach, bo nie jest to wcale takie oczywiste, co komu daje odpoczynek. Wszystkie znamy, wiemy, że istnieje taka książka Claudii Hammond, Sztuka odpoczynku. Książka zainspirowana pierwszym globalnym badaniem odpoczynku przeprowadzonym bodaj w 146 krajach na świecie. W tych krajach zapytano rozmaite osoby, co im daje, jaka czynność, z tego badania został wyłączony sen, jaka czynność świadomie podejmowana daje im najgłębsze poczucie regeneracji i odpoczynku. I to, co ludzie odpowiadali, było niesamowite, dlatego że na przykład niektórym wspaniale pomaga odpocząć krzątactwo. Szwędamy się po domu, różne tam sobie rzeczy robimy, bo to bardzo też sprzyja myśleniu. Błądzenie myślami było jedną z takich czynności, spraw wskazywanych jako pomagająca odpocząć. Spacerowanie, ale w terenie dobrze znanym, żeby mózg się specjalnie nie wysilał na rozpoznanie i poczucie bezpieczeństwa. Oglądanie telewizji, tak, ale w niedużych dawkach, bo oglądanie zbyt długo męczy. No i to największe zaskoczenie tego badania, okazuje się, że najgłębsze poczucie odpoczynku daje czytanie książek, ale tu uwaga, powieści, niech to będą fikcje literackie, jak się uda nam głęboko w tę opowieść zanurzyć, no to wtedy nasze głowy są daleko, daleko od codzienności, przechodzimy do innego życia i tak przynajmniej z tego The Global Rest Test, którego wyniki można sobie też znaleźć w internecie, są dostępne, wynikało. Ale myśl taka główna płynąca z tego jest taka, że każdemu według potrzeb, tak, Kama? Trzeba. Ja myślę, że to jest pozwolić. Absolutnie. I to jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać. Co mi pozwala wyjść z głowy i z takiego absorbowania tych bodźców zewnętrznych, a pozwala mi wejść trochę do środka? I wydaje mi się, że nie ma na to jednej recepty, bo w tym badaniu, o którym mówisz, rzeczywiście to czytanie jako taka czynność imersyjna, która pozwala ci też twojemu mózgowi nadążać z jakąś historią i łączyć kropki, to jest rzeczywiście coś relaksującego. Natomiast ja osobiście jestem osobą, która bardzo wypoczywa poprzez aktywność fizyczną i dla mnie na przykład smażenie się na plaży będzie absolutnie nierelaksujące, więc nie ma takiej jednej recepty. I tak jak nasza słuchaczka powiedziała, że jest w stanie sobie to dać i cały dzień, czy tam pół dnia przeleżeć, jeżeli ma taką potrzebę, to jest świetne. Ja w ogóle gratuluję, że doszła do takiego momentu, w którym nie ma poczucia winy, bo ja myślę, że o tym jeszcze nie powiedziałyśmy, że dla wielu osób odpoczynek wiąże się z poczuciem winy, z poczuciem, że kiedy ja wypadam z obiegu pracowego i nie jestem produktywna, nie generuję jakichś efektów dla czy to pracowych, zawodowych, prywatnych, relacyjnych, to kim, w ogóle gdzie jest moja wartość, jeżeli ja nie jestem w ciągłym działaniu? I tutaj dotykamy czegoś, myślę, bardzo trudnego dla wielu osób, czyli to, że odpoczywanie i nic nie robienie ma też swoje właśnie konsekwencje w postaci poczucia winy, poczucia, że się zawodzi innych, że się, no właśnie, nie jest produktywnym i takiego podejścia jak pani Julita to zazdroszczę i na pewno się go uczę, natomiast to nie jest pewnie takie powszechne i oczywiste dla wszystkich, którzy nas słuchają. Kasiu, ty zajmujesz się uczeniem jogi od lat. Zastanawiam się, kto przychodzi. To znaczy, czy przychodzą osoby, no właśnie, z objawami przeciążenia, tą kulturą harowania, w której żyjemy, czy to są osoby już na przykład na granicy wypalenia, czy masz takie na przykład obserwacje, że my się z czasem uczymy i na wcześniejszych etapach zgłaszają się osoby po tę naukę? No nie tylko odpoczynku, oczywiście joga jest dużo szerszym doświadczeniem, ale ta zdolność regenerowania się i ten aspekt jest w niej ważny. Tak, odpoczywam, rozmawiałam o tym aspekcie odpoczywania. Wiesz, wszystkie te grupy mogłabyś pewnie wymieniać jeszcze długo, długo, długo i ja bym ci powiedziała wszystkie te grupy, dlatego, bo te osoby, które ciągną do jogi czy do odpoczynku, są po prostu na bardzo różnym etapie życia i zdarzają mi się osoby, czy też nawet całe grupy, pamiętam, była taka grupa, to było, słuchajcie, bezpośrednio po pandemii i przyjechały same kobiety, około 20 paru kobiet. One opowiadały, osoby, ja zawsze robię takie kręgi, otwarcia, proszę o przedstawienie się, padało słowo wyczerpane. Natomiast to była dość taka wyjątkowa sytuacja, myślę, że też związana z tym trudnym wtedy czasem, ale to było aż takie wstrząsające słyszeć o tym i nawet jakby czuło się, że ta energia grupy jest bardzo, bardzo nisko. Rzeczywiście to się poprzez potem praktyki, które tam zastosowałam z nimi, zmieniło, podniosło, wyjeżdżały już i odpoczęte i na zupełnie innej energii. Natomiast na ogół są to i ludzie różnych zawodów i w różnych wieku i jakby z różnym bagażem doświadczeń. Także trudno jest mi wyodrębnić jakąś grupę tutaj, nie wiem, wiekową, zawodową, która przyjeżdża po tego typu odpoczynek. Ja bym może powiedziała, że jeżeli miałabym szukać jakiegoś wspólnego mianownika, to że są to osoby jakoś tam świadome. W jakiś sposób świadome tak, tego, że jest to tak, jakoś, które szukają podwyższenia jakości życia, które szukają jakiejś takiej narzędzi dla uspokojenia umysłu, bo to też bardzo często pojawia się jako motyw, bo wydaje mi się, że przynajmniej w tym, co ja robię, powiedzmy o ciało, łatwiej jest zadbać. Jest wiele dróg i tutaj i możliwości, natomiast umysł szaleje i umysł nam bardzo przeszkadza i umysł nas bardzo męczy i umysł jest bez przerwy bardzo aktywny i w tym kontekście, wiesz teraz, jak ty powiedziałeś o tym czytaniu, że i właśnie sobie to uświadomiłam, że po prostu czytanie wyłącza na myślenie. Więc w tym sensie jest rzeczywiście bardzo uspokajające, przynosi odpoczynek, bo to, co nas najczęściej męczy, najbardziej, to są nasze myśli. Czarne myśli, jakieś fantazje, jakieś tęsknoty różne. One mają różne zabarwienie. I wszystkie nasze myśli codzienne, które nas osadzają w życiu, rzeczywiście osoby badane w tym teście odpoczynku wskazywały na to, że no, mogą być gdzie indziej i dosłownie nie myśleć o tym, czym żyją. A z nami jest pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Jak pan odpoczywa? Czy się słyszymy? Rozłączył się pan Paweł. Może się nie doczekał, ale mamy nadzieję, że słucha nam pan z pan dalej i że w ogóle słuchając Trójki można po prostu też odpoczywać. Nadal czekamy na wasze telefony, na opowieści o tym, co wam pozwala odpocząć, czego potrzebujecie do odpoczynku, jak spędzacie najbliższy długi weekend, jaki odpoczynek dla siebie wybieracie. Chciałam was zapytać o to, czy dostrzeżenie własnej biologiczności, cielesności może być tym, co nas do odpoczynku jakoś przybliży i po prostu pomoże go sobie dać. Ty, Kasiu, wspomniałaś na przykład o tym, że zapraszasz do snu, po prostu do snu. Mm-hmm. A to jest, zdaje się, jego brak, czy jego niedostatek jest jakimś elementarnym chyba składnikiem tego naszego braku wypoczynku. Ja, wiesz, to co miałam na myśli, to raczej to, że przez ten kontakt ze zmęczeniem, gdy to jakby wychodzi z nas wszystkimi porami skóry na takim, nie wiem, drugim, trzecim dniu takiego wyjazdu z jogą, to po prostu ten sen, pojawia się taka potrzeba, nawet nie jest to tyle związane z tym, że my nie śpimy w nocy, tylko my nie zdajemy sobie sprawy na co dzień z tego, jak my bardzo jesteśmy zmęczeni, na jak wysokich obrotach funkcjonujemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wiele osób robi zdecydowanie więcej niż swoje 100%. Funkcjonujemy na swoje 200%, na swoje 300%. Tak lecimy, nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy, jak bardzo eksploatujemy swój organizm. I dlatego ten kontakt z tym, że w momencie, kiedy my lądujemy w końcu, wow, najpierw jest takie w ogóle, co to robię? Potrzebuję coś koniecznie zrobić, coś muszę gdzieś iść, muszę coś przeczytać, muszę z kimś przynajmniej tyle, bo inaczej zwariuję od tego nierobienia, bo tak funkcjonujemy, na robieniu. W związku z tym po prostu nagle w pewnym momencie przychodzi to, o kurczę, kiedy to odpuszcza, kiedy na skutek, wiesz, właśnie medytacji, relaksu, ćwiczeń jogi, yoga nidr, różnych narzędzi, to ciało zaczyna puszczać i to zmęczenie wychodzi, bo my przyjeżdżamy też na takie warsztaty, często na wielkim napięciu, nie tylko umysłowym, ale też mięśniowym. I nagle to wszystko zaczyna odpuszczać. I wtedy właśnie wyłazi to zwykłe zmęczenie. To, że my produkujemy za dużo, że my dajemy z siebie za dużo i nie mam z tym w ogóle kontaktu. Mm. Pan Mariusz do nas zadzwonił. Panie Mariuszu, czy pan jest zmęczony, czy wypoczęty? W jakiej fazie życia pan do nas dzwoni? Dzień dobry, witam. Ja zawsze jestem wypoczęty, ponieważ umiem zadbać o relaks poza pracą, a pracuję bardzo, bardzo dużo, ponieważ moja żona prawie rok czasu nie pracowała i po prostu dużo pracuje. Ale do czego zmierzam? Dwa lata temu z żoną właśnie dlatego, że straciła pracę, przypadkiem załapaliśmy bakstyla na coś ciekawego, ponieważ był ograniczone fundusze. Po prostu wyjechaliśmy sobie samochodem akurat na Słowację, tam Słowacki Raj i te tereny. I powiem panią, że załapaliśmy bakstyla na to, że po prostu idziemy w góry, śpimy w lasach, na górach, przy wodospadach, przy kamieniołomach. Okazuje się, że moja żona jest mega, mega twardzielką i to w ogóle nie przeszkadza. Mało teraz, po dwóch latach mamy takiego bakstyla, że w zasadzie każdego weekendu, w piątek po południu, wsiadamy w samochód i jedziemy w jakąś wybraną trasę, wspólnie sobie opracowujemy trasy. I tak mówię, śpimy w lasach, gotujemy sobie na miejscu. Takie wyjazdy weekendowe pani nie uwierzą, ale to jest kwestia paliwo plus jedzenie, to jest 250 zł. Już nie wspomnę o tym, jakie piękne miejsca oglądamy, jakie fajne relacje się między nami nawiązały, odnowiły. Jakie straszne rzeczy, w sensie na przykład, nie wiem, rykowisko jeleni we wrześniu, w nocy, gdzie jest ciemno, a my sobie na hamakach w lesie, to pani sobie wyobrażają, jakie emocje, prawda? Także na to, że tak powiem, ja uważam, że od roku ja osobiście narodziłem się na nowo, przestałem oglądać telewizję, przeszliśmy na wegetarianizm, w ogóle to jest niesamowite, co się z człowiekiem stało, tylko dlatego, że mamy głębszy kontakt z naturą. I tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym jechać gdzieś na wakacje, nie wiem, nad morze z żoną i do jakiegoś tam wynajętego ośrodka. Nawet, no w tym roku nie, ale w następnym roku planujemy wyjazd do Grecji i też planujemy po prostu sobie na dziko, że tak powiem, gdzieś tam funkcjonować. Więc taką mamy drogę i tak wypoczywamy. Ja, tak mówię, dużo pracuję, a taka forma weekendowa daje mi moc. Moc energii, natomiast widzę tu takie uzależnienie moje od tego, bo kiedy nie mam możliwości wyjazdu, to po prostu cały tydzień kolejny bardzo źle funkcjonuje i po prostu chyba to jest jakieś taka pędla, w którą wpadłem. Natomiast jak mówię, no moja żona też uwielbia te wyjazdy. No pochwalę się, teraz byliśmy na Nocy Perseidów z soboty na niedzielę, Dolina Izery. Spaliśmy w jadce na ławeczce, dołączyli do nas Czesi, także była bardzo fajna atmosfera. i tak bym mógł mówić, co tydzień jesteśmy gdzie indziej. Także... Fantastyczna opowieść, bardzo inspirująca. Im prościej, tym lepiej. Założę się, że się też Państwo czują coraz młodsi. Bardzo dziękujemy, Panie Mariuszu, za tę piękną opowieść. Ona mi... przypomniała wypowiedź psychiatry, z którym kiedyś rozmawiałam, który mi powiedział taką bardzo mądrą, a pozornie sprzeczną rzecz. Im więcej pani pracuje, tym więcej potrzebuje pani wypoczynku. I to się da w życiu połączyć. Przykład pana Mariusza jest interesujący, bo zaczął od tego, że pracuje dużo, a odpoczywa też dużo. Inspirujący przykład, prawda? Inspirujący i ja też mam bardzo podobne doświadczenia, bo ja się wspinam w skałach, więc ja jadę sobie na weekend na Jurę Krakowsko-Częstochowską i cały dzień spędzam po prostu pod skałą z liną, wspinając się, a w przerwach oglądając widoczki, więc dla mnie jest to jakoś tak bliskie, dlatego że mam wrażenie, że też śpiąc właśnie pod namiotem w naturze, na jakimś dzikim terenie, jest też coś takiego bardzo specyficznego, w tym sensie, że się zestrajamy z rytmem natury. I ja to bardzo widzę, jak na przykład śpię przy nurcie wody, że mój rytm serca się jakoś tak zestraja z tym nurtem i mam wrażenie, że zwalniam też tak niejako przymusowo, ale dlatego, że jestem po prostu bliżej tej natury, więc jak słuchałam pana Mariusza, to myślałam o tym, że mi też jest bliższe takie wypoczywanie weekendowe, ale częstsze niż wyjeżdżanie raz na pół roku, na 3 tygodnie, bo ja się w ten sposób też lepiej regeneruje. I tutaj znowu wracamy do tego pytania, skąd wiedzieć, jak odpoczywać i czy jest jeden uniwersalny przepis? No nie ma, bo są osoby, dla których to musi być pełen miesiąc, żeby naprawdę wypocząć, albo taki pełen 10-dniowy wyjazd, a dla niektórych to jest częstsze wypoczywanie w weekendy. Mi jest jakoś tak bliskie takie powiedzenie, że zdrowy układ nerwowy to elastyczny układ nerwowy, nie taki, który jest w wiecznej mobilizacji zasobów, ale też nie taki, który jest w wiecznym odpoczynku, że rozwiązaniem nie jest prowadzenie życia, które jest tylko odpoczynkiem, tak samo jak rozwiązaniem nie jest ciągłe harowanie, że ja bym szukała gdzieś takiej elastyczności w dostosowywaniu się do różnych wymagań, jakie stawia środowisko, które nas mobilizuje i środowisko, które nas regeneruje, relaksuje i wyłącza niejako z działania. Mhm. To jest jakoś takie moje przemyślenie. No, relaks też nie zawsze jest dostępny ze względu na wymagania, które stawia nam rzeczywistość. Pan Mariusz znalazł wspaniałą z żoną formułę wypoczynku, ale wspomniał też o tym, jak niedrogi to jest wypoczynek. Chciałabym, żebyśmy posłuchali przez chwilę Jana Śpiewaka, którego poprosiliśmy o taki komentarz na temat tego, czy wypoczynek to jest w Polsce sprawa trochę może klasowa, może trochę pokoleniowa. Polskie państwo i elity no jakby nie chronią pracowników, nie chronią za pomocą właśnie związków zawodowych, przestrzegania przepisów prawa pracy i umożliwiają funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstw, które no właśnie ich przewagą konkurencyjną jest to, że są w stanie wycisnąć pracowników jak cytryny. No a do tego wszystkiego ja bym powiedział, no jak socjolog, no że te wszystkie historie, narracje no mają służyć za uzasadnienie pewnego stanu materialnego. Ta gospodarka jest po prostu oparta, tak jak w XVII, XVIII wieku, na folwarku w działaniach i pracy, która dodaje małą wartość dodaną, więc trzeba po prostu dużo, dużo pracować, żeby utrzymać się na powierzchni. Karówka jest pewnego rodzaju cnotą i to jest bardzo pokoleniowe. Mi się wydaje, że już w tych młodszych pokoleniach takiego przekonania absolutnie nie ma. Jan Śpiewak, socjolog, o tym, czy kultura charówki trochę w Polsce przemija. Kasiu, pozwolę sobie wrócić do twojego osobistego doświadczenia. Ty część swojego życia spędziłaś w świecie biznesu, pracując intensywnie i sama powiedziałaś o tym, że potrzebny był jakiś taki moment zwrotny, tak? Czyli ty poznałaś, co to jest bardzo głębokie zmęczenie, zanim zmieniłaś swoje podejście do życia. No to w ogóle mało powiedzieć, bardzo głębokie zmęczenie, bo ja doświadczyłam bardzo poważnego kryzysu zdrowotnego, wypalenia zawodowego, przewlekłej depresji. To naprawdę to był trudny czas w moim życiu, który mnie wyciął z działań zawodowych wtedy na pół roku. To było takie naprawdę, to nazywam zderzenie czołowe z życiem, które, co zabawne, nie nauczyło mnie wcale wiele na tamten moment, bo jeszcze się tak zdarzyłam kilka razy, zanim wyciągnęłam lekcję z tego i rzeczywiście radykalnie zmieniłam swój styl życia swój, takie w ogóle, nie wiem, właśnie ustalanie priorytetów, gdzie ja wreszcie zobaczyłam, że ja jestem dla siebie ważna, że ja powinnam być dla siebie ważna, bo jeżeli nie jestem dla siebie ważna, jeżeli moim priorytetem jest praca czy oczekiwania innych wobec mnie, no to może to mnie doprowadzić tylko do jakiegoś naprawdę no, bardzo poważnego stanu, do którego i tak mnie doprowadziło na tamten moment w życiu. No ale na szczęście gdzieś pojawiła się w moim życiu yoga i zaczęłam balansować te swoje emocje, to jakby też określać wybory w taki sposób, który był dla mnie korzystny i wspierający. No i teraz, te 20 lat później, robię to, co robię i też jakby uczę innych z takiego, myślę, wiarygodnego poziomu tego, jak właśnie wprowadzać do życia tę równowagę i że ona jest niezbędna, bo dla mnie, jeżeli mogłabym powiedzieć o jakimś takim luksusie tych czasów, no to właśnie ta równowaga między pracą i odpoczynkiem to jest absolutnie dobro luksusowe i jeżeli ktoś tyra i jeżeli ktoś mówi, że nie mam na nic czasu, to tak jakby mówił, nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu dla swoich bliskich, bo to jest taka kwestia, to jakby chodzi o ten rodzaj priorytetu. Jeżeli ja nie mam na nic czasu, to jakby na jaki temat jest moje życie, to jak ja żyję? A czy uważacie, że poszukiwanie tego wymarzonego balansu, no dużo jest mowy o tej filozofii jakichś lepszych proporcji pomiędzy pracą a życiem w ogóle. Czy to jest no jednak luksus zarezerwowany też dla jakiejś grupy społecznej? Czy on zależy od naszego statusu materialnego, czy nie? Nie, no myślę, że, wybacz, tylko powiem tak pokrótce, no myślę, że byłoby to ignorancją udawać, że to nie ma znaczenia, bo jak popatrzymy na te wszystkie warsztatowe czy wyjazdowe oferty, to one się od tych 2000 w górę zaczynają, więc trudno jest mówić czyli o tym, że jest jesteśmy w rzeczywistości, w której płacimy i to słono za naukę, odpoczynek. Bądźmy tutaj szczere, że jest to coś, co wymaga po prostu pewnego statusu społecznego i możliwości finansowych. Natomiast ja, wracając też do początku, jestem zdania, że nauczyć się odpoczywać można po swojemu w sposób miareczkujący, a więc znaleźć takie sposoby też dla siebie, które nie będą od razu wielkim obciążeniem dla budżetu i że to nie jest jedyną opcją, ten wyjazd dwutygodniowy, trzytygodniowy z pełną ofertą medytacyjno-jogową, że oczywiście ja też jestem wielką fanką takich rozwiązań, o których ty, Kasia, mówisz, natomiast ja staram się też szukać takich codziennych praktyk. W zeszłe lato miałam taką okazję poprowadzić warsztat. To był otwarty, darmowy warsztat, nazywał się Zostań i był po prostu praktyką stania, takiej medytacji w staniu, która była prowadzona w Parku Skaryszewskim przeze mnie, mojego przyjaciela, nauczyciela ruchu, Filipa Droszcza, i my po prostu z 30 osobami staliśmy przez 20 minut i kierowaliśmy uwagę do wewnątrz, żeby nauczyć się też wyłapywać te takie sygnały interoceptywne, to znaczy te, które mówią nam o tym, jak nasze narządy wewnętrzne w ogóle się mają, jak pracują, i było to niesamowicie głęboko relaksujące, twórcze, bo przynosiło nam bardzo dużo nowych pytań na temat tego, jaka jest w ogóle moja sylwetka, moja postawa ciała, czy moja klatka jest otwarta. I było to narzędzie, które potem uczestnicy włączali do swojego codziennego życia i było to narzędzie całkowicie darmowe, więc można to robić przez 5 minut dziennie, 20 minut dziennie, można wyjechać na wyjazd i robić to pół dnia, natomiast nie jest to coś, co ma taki wysoki próg wejścia. Stąd też ja jestem fanką szukania rozwiązań, które nie będą tylko takim zrywem na jeden weekend, na dwa wyjazdy, tylko będą czymś, co ja mogę realnie włączyć w mój styl życia, bo wiem, że ja znajdę na to a. czas, b. środki, c. motywację. Mhm. Więc ja jestem fanką takich rozwiązań prostych, łatwych i dostępnych. No posłuchajmy, jakie rozwiązanie na swój odpoczynek znalazła pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. Ja tak słucham pani, bardzo blisko do tego, co mówi pani o takim dośrodkach, ale chciałabym poruszyć taki kawałek, który jest związany właśnie z tym na zewnątrz, czyli z relacjami, z kim odpoczywamy. Mm-hmm. Bo dla mnie to jest bardzo ważne, bardzo tak? Ważne. Nie tylko jakby to doświadczenie i zmysły, ale też kto jest obok. I tak też definiuję odpoczynek. Jeżeli ktoś bliski, ktoś ważny, to też jest dla mnie odpoczynek. A drugim takim elementem jest nasze takie wychowanie, ten element, aspekt kulturowy. Co my mamy wtłoczone, jak my w ogóle postrzegamy, jak my definiujemy odpoczynek. Co my wynosimy, gdzie my wracamy, co jest takim naszym domem, co jest takim naszym kawałkiem, który jest bezpieczny, bo ja sobie tak rozumiem odpoczynek jako bezpieczeństwo. Mhm. Jako taki powrót do takiego bezpiecznego miejsca z tymi wszystkimi naszymi zmysłami, czyli to, co widzimy, co czujemy, zapach, dotyk i ten dotyk nie tylko nasz, ale ten tego drugiego człowieka. Piękna definicja odpoczynku. Bardzo dziękujemy za telefon. Brzmi blisko, Kasiu, to co pani Ewa powiedziała? Jak najbardziej, wiesz, zwłaszcza, że w jodze też jakby wskazujemy, że to bezpieczeństwo jest w nas. Jakby szukamy w sobie takiego oparcia i takiego poczucia tego domu wewnętrznego, czyli jakby taka podstawa tego, gdzie my szukamy tej regeneracji, no to zwracamy uwagę na to, żeby zrobić gdzieś tam porządki w sobie, żeby siebie rozeznać poprzez różnego rodzaju praktyki, tak jak medytacja, czy taka praktyka stania, o której wspominała Kama, czy różne relaksy. I tego jest bardzo dużo w tej chwili, rzeczywiście w tej dostępności takiej, jak ty to też nazwałaś, niskim progiem wejścia, bezpłatne praktyki, choćby z internetu, ale też to, o czym powiedział słuchacz, pan Mariusz, to było wspaniałe i to ten kontakt z naturą, to też jest chyba coś tak bardzo dostępnego. Warto może wiedzieć, że natura w sposób naturalny ustanawia stan koherencji, czyli takiej idealnej równowagi między sercem a umysłem, czyli stan, w którym nasz organizm funkcjonuje najbardziej harmonijnie i to samo przebywanie po prostu w takich miejscach, które, gdzie jest dzika natura, gdzie mam jakiś dostęp, nie wiem, do pól, do lasów, do rzek czy jezior, no to w sposób naturalny bardzo nas wspiera, karmi i odpręża. Zresztą no na pewno tutaj znany jest ten japoński pomysł na shirin-yoku, czyli to takie spacery leśne, które neurobiolodzy jakby nie mogą się nachwalić. Takie bardzo uważne spacery. Uważne, tak, oczywiście uważne sposoby spacery w terenach leśnych, one niezwykle mocno resetują nasz mózg, także korzyści z przebywania w naturze jest naprawdę bez liku, bardzo dużo, no ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że ustanawiają właśnie ten stan koherencji, czyli homeostazy, czyli równowagi organizmu. No i też są to takie najpiękniejsze rzeczy w życiu, są za darmo. Też dopiero co przeżyłam taki niesamowity wschód słońca kilka dni temu nad jeziorem. 5:30 specjalnie wstaliśmy, żeby się tam spotkać. No to było coś nieprawdopodobnego, bo to było, mimo że godzina była wczesna, to wszyscy byliśmy w takim zachwycie i właśnie w odprężeniu i w takim niezwykłym też rezonansie z tym, co nas otaczało. Bardzo głębokie ukojenie, bardzo głębokie takie właśnie uspokojenie, ale to jest dostępne dla każdego. Jest dostępne dla każdego, jeśli umiemy sobie to też dać, ale zastanawiam się, czy nie wpadamy też współcześnie w taką pułapkę indywidualnej odpowiedzialności za to, jak kształtuje się jakość naszego życia. Pan Jan Śpiewak dał nam znać, no, że jednak żyjemy w twardej rzeczywistości. Są pracodawcy z ich wymaganiami, często bardzo wysokimi. Być może paradoks jest taki, że niektóre branże zawodowe, czasami związane z bardzo ciężką pracą, są lepiej uregulowane, bo mają związki zawodowe, to prawo do urlopu jest bardzo jasne, jest egzekwowane, szanowane i tak dalej. Paradoks może być taki, że jak się pracuje w dużym mieście, w wolnym zawodzie, na freelancie, to się nigdy nie ma urlopu, więc można być w bardzo różnych grupach społecznych, a być dociążonym tą kulturą harowania, ale też mam wrażenie czymś takim jak fetysz pełnego kalendarza. To znaczy, że my żyjemy też w dyktaturze miękkich wskaźników, takich ten, kto zajęty, to na pewno jakiś szczególnie ważny, spełniony. Jak ma się wyrwać z no, takiej zupy, w której jest masa bodźców, mówiących nam, że bycie zajętym To jest coś super. To jest bardzo premiowane przez kulturę dzisiaj. Powiedziałaś o tym freelancie, na którym ja zresztą sama jestem i doskonale to znam, że kiedy nie jesteś w pracy to i odpoczywasz, na przykład czytasz książki, to i tak myślisz o tym, że one ci się przydadzą do pracy. Kiedy słuchasz podcastów, to też gdzieś tam podświadomie rejestrujesz to po to, żeby ci się to w przyszłości przydało. Ja jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do tego, co powiedziała słuchaczka o relacjach, bo wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo ważny wątek w tej rozmowie o sztuce jakościowego odpoczynku. Mam takie doświadczenie spotykania się regularnie z taką grupą znajomych, w sumie dużo ode mnie starszych, na wspólny ruch i są to jakieś takie niezwykłe dla mnie doświadczenia wspólnotowości, których mi brakuje w innych przestrzeniach. To znaczy spędzanie czasu z ludźmi właśnie w relacjach, które są załóżmy gdzieś stabilne, bezpieczne i nas nie odpalają, mówiąc kolokwialnie, jest głęboko relaksujące też dla naszego układu nerwowego. To znaczy to jest coś, co się w kulturze indywidualizmu zatraca, wspólnota doświadczeń, czyli spędzanie czasu na robieniu czegoś razem, co jest celowe, co jest nastawione na jakiś jeden wspólny cel, co daje nam poczucie przynależności, poczucie, że my do czegoś razem zmierzamy, co niekoniecznie generuje jakiś efekt dla świata, dla systemu, dla pracodawcy, nie jest spieniężalne. Nie, to jest po prostu jakaś aktywność typu gramy razem w kosza. I to jest dla mnie na przykład głęboko relaksujące, że my się wzajemnie nie terapeutyzujemy, nie idziemy na drogą kawę i na drogi obiad, żeby ponarzekać, tylko my razem spędzamy czas na jakiejś aktywności, która jest właściwie taką formą zabawy, która jest formą spontanicznej aktywności, a która daje takie poczucie, że jest się w czymś razem. I to jest, myślę, coś, pod czym pewnie Janek, którego zresztą pozdrawiam, by się na pewno podpisał. Coś, co się bardzo w naszej kulturze zatraca. To poczucie, że my przynależymy do jakiejś większej grupy, która jest większa niż my sami i z którą razem mamy jakiś cel, jesteśmy razem na niego nakierowani. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. W jakimś sensie odpowiada na, bo wydaje mi się, że jest też powrotem trochę do bycia na podwórku, bez większych zobowiązań, bez jakiegoś celu określonego i bez tej to-do list, o której już mówiłyśmy. Kasiu, na koniec, czy z naszą zachodnią kulturą jest jakoś bardzo, bardzo źle, że my się coraz intensywniej zwracamy do mądrości wschodu, na przykład po naukę sztuki odpoczynku? Myślę, że jest coraz lepiej, skoro się zwracamy w tę stronę, że to jest jednak jakiś skowronek, wiesz, czy też jest kółka tego właśnie dobrego trendu. Myślę, że ja jestem daleka od takiego piętnowania kultury zachodniej. Uważam, że ona ma swoje wspaniałe, tutaj jest wiele, wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni, jest wiele rzeczy, które nam służą. Natomiast rzeczywiście ja uważam, że po prostu po naszej stronie, każdej jednostki, czy jednak indywidualny, my, każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za to, jak my spędzamy nasz czas, ile czasu poświęcamy pracy, jakie mamy proporcje między tym, co ważne dla naszego pracodawcy, a tym, co ważne dla nas samych, ile czasu spędzamy z bliskimi osobami, a wiesz, no wschód. Wschód ma bardzo wiele do zaoferowania, bo wschód po prostu nie pędzi. Tam jest rzeczywiście całe morze, o ile nie ocean, po prostu głębokiej mądrości, który nas kieruje w stronę mniejszego materializmu, przede wszystkim, który no, jest tą siłą napędową też działania. Tam jest, wiesz, no, mnóstwo o tym odpuszczeniu całej masy jakichś takich cech, które nakręcają tą naszą wieczną aktywność wszelkich pożądliwości, ambicji. My to jakby, wschód nam mówi po co, jakby zadaje pytanie po co. To jest do odpuszczenia. Jakby, jak ma to twoje życie wyglądać, jeżeli ty ciągle pędzisz, jeżeli ty się w ogóle nie zatrzymujesz. Także to takie hasło, które jakby może wschód ma nam do zaoferowania, po prostu bądź, to jest coś, co tak, warto sobie wziąć do serca. Spróbujmy, aczkolwiek nie jest bardzo łatwo po prostu być, bo jest to, okazuje się, pewna sztuka. Ale w odpoczywaniu czasami pomaga też wspaniała muzyka, za chwilę już HCH, więc będzie dużo, dużo dobrych ku temu bodźców. Bardzo dziękuję. Kasia Bem, nauczycielka jogi i Kama Sznurowadła Myśli. Posłuchajcie. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dzięki. Zapraszamy do reklamy.